Hai, cere-mi tot ce vrei, cere-mi, cere-mi tot ce vrei. Știi că-ți fac pe plac, cum o fac de obicei. Cere-mi tot ce vrei, că doar tu mă știi. Pentru tine fac din noapte zi. Doar tu m-ai făcut să cred, să cred în iubire, să cred în iubire. Știi că am să fac orice, numai pentru tine, numai pentru tine. Doar tu m-ai făcut să cred, să cred în iubire, să cred în iubire. Știi că am să fac orice, numai pentru tine. Vorbea lumea de noi, că suntem amândoi și că ne leagă dragostea. Dar azi ne despărțim, nu ne mai potrivim, poate ne e mai bine așa. Vorbea lumea de noi, că suntem amândoi și că ne leagă dragostea. Dar azi ne despărțim, nu ne mai potrivim, poate ne e mai bine așa. De azi nimic nu ne mai leagă. Oare cine să ne mai înțeleagă? Până mai ieri eram de mână, azi nu mai suntem împreună. bună. mare chef și nu putem lipsi. Haide, hai mai repede, o să pierzi dacă nu vii. Că sunt cald de petele. E mare nebunie aici, e la maxim muzica. Ne facem loc printre gagici. Haide, hai să bem ceva. Fetele fac atmosferă, oare cine se oferă? Atmosfera se încinge și băieții încep să strige. Lele, lele, lele, hai să le pe fetele. Lele, lele, lele, că și ele vor să le. Lele, lele, lele, hai să le pe fetele. Eu am învățat-o așa, să plângă după. înșela inima mea. Suferă că te joci cu ea. Din cauza ta nu mă înțeleg cu ea. Fă-i tu ceva, inima mea. Nu cred că se poate înșela inima mea. Te joci cu ea. Din cauza ta nu mă înțeleg cu ea. Fă-i tu ceva. Mai sunt și alte femei, nu e numai tu. Preparai, ai încă supărat, toți m-au uitat, grijile mele, doar eu cu ele. Ce supărare ar fi mai mare, chiar și pe tine știu că te doare. Nimeni nu poate grijile toate să mi le ia, doar tu ai putea. Nu te-am înșelat, o are ceva cu mine. vrei tu cu mine. Cât de rău e să-am jura să nu crezi, iubire, că eu te-aș trada. Și dacă te înșel pe tine, poți să faci ce vrei, ce vrei tu cu mine. Și dacă se jură, eu jur că și-o fură. Dacă o să mint în fața mea, sigur o să-și o ia. N-aș vrea să mă minți din nou, să fie un joc de-al tău. mereu. Nu mă vezi, nu mă simți, nu mă auzi când îți spun te iubesc. Numele tău îți zic mereu. Nu mai știu, nu mai pot să înțeleg ce sufletul meu. Aminte împreună când eram, ce bine ne simțeam, ce mult ne mai iubeam. Dar într-o clipă am pierdut tot ce-am avut. Nu pot să cred, iubita mea, că te-ai schimbat așa de mult. Trec pe lângă tine, nu mă pot abține. Lacrima îmi curge, inima îmi frânge. Nu mă bagi în seamă și vezi că suspin. De ce te cumpăr de parcă aș fi străin? Știu că mă auzi, dar nu-mi răspund. Și te faci că nu mă vezi. Nu știu de ce faci asta, oare ce vrei să-mi demonstrezi? Chiar nu-ți pare rău deloc pentru ce-mi faci? Chiar asta meritam, răspunde de ce taci? În inima mea vei fi mereu, acolo se află locul tău. Chiar dacă ești departe de mine și mi-ai făcut doar rău, să știi că nu pot uita așa ușor tot ce s-a întâmplat între noi doi. Timpul ce trece te poate convinge să vezi că ai greșit să vii înapoi. Poate cândva vei regreta. Mereu. pus ochii pe tine.